Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам і ЗША, заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ізраілю Авігдорам Ліберманам. Прэзідэнцкім указам змененае абмежаванне замежнай запазычанасці беларускага ўраду. Цяпер агульная сума крэдытаў можа законна дайсці да 8 мільярдаў даляраў. 4 чэрвеня ў Польшчы адзначаюць 20-ю гадавіну першых вольных выбараў, якія паклалі пачатак працэсу трансфармацыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў адчыніць новую старонку ў стасунках сваёй краіны з ісламскім светам. Александр Мілінкевіч узначаліў аргкамітэт беларускага еўрапейскага форуму. Форум было вырашана правесці ў сярэдзіне лістападу. Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Я працягваў працаваць у рэдакцыі «Гродзенскай праўды», але заўважаў, як адносіны да мяне робяцца ўсё болей кіслыя. На пасаду адказнага рэдактара прыехаў новы чалавек, ветэран вайны, былы лётчык Георгій Лысоў. Ён меў са мной гутарку, з якой я зразумеў, што абком доўга тут мяне не пацерпіць, і Георгій Степанович раіў мне пісаць трохі ашчадней. Ну і да д'ябла гэтыя органы, іх лепш не чапаць, я ж па сабе ведаю. Я слухаў яго і думаў, хто з нас таго не ведае. Але ўсе маўчым. Можа, мне трэба змоўкнуць? Я ўжо гатовы быў змоўкнуць. Можа, і зрабіў бы тое, каб не наступныя падзеі. Жонка ўвесь час працавала ў школе, дома падрасталі два хлопцы, хапала хатняе працы, і яна шукала памочніцу. Хтось з выкладчыц пединституту параіў добрую жанчыну, адзінокую, якая магла б зрэд часу прыходзіць прыбіраць у кватэры. Хутка яна і з'явілася ў нас, добрая, руплівая жанчынка. Яна сапраўды жыла адзінокай, мела сына і ўжо пабывала ў лягеры. Правда, не надта было зразумела, за што. Да я не цікавіўся. Звычайна, як яна прыходзіла прыбіраць, мы з хлопцамі выміталіся на падворак ці яшчэ куды, каб не замінаць. Прыбірала добра, старанна, жонка была задаволеная. Але неяк я паткнуўся ў шафу за патрэбнай кнігай. Іюнь 41-го года, Некрыча, якога толькі што разграмілі ў друку, а кнігі не аказалася. Памятаю добра, днямі ставіў на пэўную месцу, а цяпер яе там няма, і ніхто не бачыў, нічога не ведае. Прапала кніга. Перад тым цягам доўгага часу атрымліваў з Мальмё ад адной мігранткі лісты з апісаннем яе асабістых прыгодаў у Менску падчас акупацыі. Напісаныя дробненькім почыркам не дужа тонкай паперы, яны былі вельмі цікавыя, бо мелі масу падрабязнасцю, прозвішчу, датаў. Я збіраў іх у пачак, набралася ўжо, можа, лістоў 20, таксама ставіў за шкло ў шафу. Пасля кнігі зніклі і тыя лісты. Каму яны маглі спатрэбіцца? Але вядома каму. Мяркуючы па ўсім, пасля таго, як з кватэры выміталіся гаспадары, туды прыходзілі госці. Што гэта менавіта так, неўзабаве пераканаў і наступны выпадак. Неяк позняй восенню мяне ўгаварылі з замежнай камісіі Саюза пісьменніку з'ездзіць у Румынію. Прытым аднаму. Ехаць мне туды не надта хацелася, знаёмых там не было. Правда, у Бухарэшце выйшла некалькі маіх кніжак, і жанчына з замежнай камісіі надта пераконвала, маўляў, румыны вас чытаюць, любяць і дужа просяць. Паездка тая прынесла мне мала радасці, разбалеўся зуб, давялося яго выдзіраць, заплаціў жа за тое, ці не ўсе мае камандзіровачныя. Прымалі, аднак, добра, правда, пацікавіўшыся на пачатку, што я пішу, вершы ці прозу. Тое шмат пра што мне сказала. Але там усё ж адбылося некалькі добрых знаёмстваў з літаратарамі. Адзін з іх, аўтар манаграфіі пра расейскую літаратуру, падарыў мне сваю візітоўку з прозвішчам Утан. Гэткае прозвішча на той час меў генеральны сакратар ААН. Дома да мяне ў кабінет прыйшоў для размовы Барыс Клейн. Мы пагутарылі, я распавёў пра паездку і паказаў тую візітоўку. Барыс шчыра здзівіўся. Ты сустракаўся з Утанам? Кажу так, що стыркаўся. І ён нават напісаў пра мяне ў кніжцы. Госць усё зразумеў, мы пасмяяліся і развіталіся. Праз які дзень у горадні падняўся таемны шум наконт Утана. Знаёмы доктор цікавіцца, з кім я сустракаўся ў Румыніі. А што і генсек АН быў там? Ды не, кажу, што яму там рабіць? Звоніць дырэктар бібліятэкі. Не можаце назваць, якія кнігі напісаў Утан. Тут спатрэбіліся, а знайсці не можам. Пытаюся, каму спатрэбіліся? Тое не тэлефонны разговор. Але ведама каму. Словы клейна яны запісалі, а візітоўку, вядома, не бачылі і падумалі, што тое нелегальна прывезеная кніга Утана. Значыцца, дзесьці пад канапай у мяне жучок. Як з часам пераканаўся, жыццё ў правінцыі мае хіба уяўную перавагу перад сталічным жыццём, дзе сучасны чалавек сапраўды мае магчымасць схавацца ў мурашніку шматлюддзя. Насуперак пашыранаму меркаванню ў правінцыі тое немагчыма. Па-першае, тут ён пад няспынным наглядам начальства, суседзяў, органаў, якія заўсёды імкнуцца ўсё і пра ўсіх ведаць. Зноў жа візіты. У горадні, дзе мы шмат год жылі з Карпюком, не мінала тыдня, каб хто не прыехаў да нас з Менска, Масквы ці з Польшчы. Вядома ж, прыязджалі сябры, харошыя людзі, журналісты, якім мы былі радыя. Звычайна, пасля такіх візітаў завязвалася сяброўства, некаторыя з якіх доўжылася гадамі. Але сярод іх траплялі і падазроныя, ці яўна падасланыя па лініі бяспекі людзі. Ды як было ўведаць пра тое? Іншыя пісалі пісьмы ці тэлефанавалі па справах з Менска або Масквы. Часта званіў Мікола Матукоўскі, ён працаваў у «Ізвесціях» і, вядома, шчыраваў для сваёй газеты. Што-нішто я пісаў, так як разумеў, з праблемы ў літаратуры ці мовы. Ён, вядома ж, перапісваў, і тое друкавалі, мала аднак робячы радасці аўтару. Аднойчы да нас прыехаў любы ўсімі Уладзімір Караткевіч. Тады ён пісаў «Христос прызямліўся ў горадні» і хацеў паглядзець на гарадзенскія касталомныя вежы. Не чакаючы, калі яму гаспадарі наладзяць пачостку, склікаў тутэйшых літаратараў у рэстаран «Беларусь», які яшчэ тады быў, пачаў адкаркоўваць бутэльку шампанскага і абліў любую ўсімі дануту. Пасля гжэчна выбачаўся і цалаваў яе ручкі. Незадоўга да сваёй смерці прыехаў з Варшавы слынны польскі паэт Віктар Варашыльскі, якога пасля затрымалі на гарадзенскай мытні, зрабілі ганебны і зневажальны ператрус па поўнай праграме. Варашыльскі тут нарадзіўся і з бацькамі жыў у вайну. Немцы не вынішчылі сям'ю славутага гродзенскага яврэя-гінеколага толькі з тае прычыны, што ўсе гады акупацыі яе ратавала беларуская жанчына, былая работніца роддому. Віктар распавядаў, як тая цягала па начах трох малых і трох старых, перахоўвала ад немцаў у скляпах закінутых хлеўчуках, рызыкуючы ўласным жыццём і жыццём сваіх крэўных. І выратавала, ніхто не загінуў. Памерла тая жанчына ў 70-е гады, не адзначаная ні беларускай улады, ні ізраільскім йод-яшэмам. Дрэўцы ў яе гонар ля славутай менскай ямы нікім не пасаджаны. На дзень ці два мы з Крапюком мелі прыемнасць спаткаць у горадні ўжо тады слыннага пісьменніка з Беластоку, апальнага Сакрата Яновіча. У часе прагулак па гарадзенскіх вуліцах ён распавядаў пра свой пераслед ад польскіх уладаў, а мы распавядалі яму пра свой. Тым і паразумеліся, як паказаў час назаўсёды. Запомніўся прыезд з Ленінграду інжынера Вайцяхоўскага, былога партызанскага камбрыга. Памятаю, тады было добрае надвор'е, мы взялі колькі бутэлек і паехалі на прыроду ў Пышкі. Як выпілі камбрыг і яго колішні падначалены Карпюк, якога ён прызначыў камандзірам атраду, пачалі ўспамінаць шмат якія эпізоды свайго сумеснага партызанства. Вайцяхоўскі тады вельмі добра выказваўся пра Карпюка камандзіра, яны ўспаміналі шматлікіх агульных сяброў партызан. Называлі імёны тых, хто загінуў, хто і дзе жыве, якую кар'еру зрабіў па вайне. Вайцяхоўскі дакараў, але і хваліў Карпюка, што той не застаўся пасля вызвалення ў 44-м мацаваць савецкую ўладу на гарадзеншчыне, а падаўся на фронт, дзе яго добра скалечыла. Карпюк толькі усміхаўся. Яны добра ведалі і паважалі адзін аднаго, і я між болей заздросціў ім. У мяне не было жаднай магчымасці для такіх сустрэчаў. Мае сябры або ляжалі ў братніх магілах ад Днепра да аўстрыйскіх Альпаў, або былі раскіданыя па свеце. Мінула небагата часу, і я перастаў зайздросціць. Давялося спачуваць Карпюку з нагоды ягонага партызанскага сябра. Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра.